rzeczy, które dzisiaj będą mamiły też publiczność. To nie będzie tylko i wyłącznie scena, ale to będzie też pokaz wodny piękny, podświetlony na niebiesko. I to wszystko jest tutaj, w miejscu, w którym tak naprawdę męskie granie debiutuje. Ciężko powiedzieć o tej imprezie, że ona jeszcze w jakiś sposób debiutuje, ale tak, jest jeszcze kilka miejsc nieodkrytych, o których nie wiedzieliśmy, i to jest właśnie jedno z nich. W tym roku Wrocław, debiut po raz pierwszy właśnie tutaj przy Hali Ludowej. Wrocławska Pergola i Fontanna. Fontanny przywitają uczestników i publiczność, i artystów męskiego grania o godzinie 17. No to wieczorami chłopcy wychodzą na scenę. Tak będzie dzisiaj. W 2011 roku w Starym Browarze Mieszczańskim wystąpił zespół Mysłowic na męskim graniu i to był naprawdę, naprawdę niezapomniany koncert. Chodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Chodzą na ulicę, marzą o życiu w dalekich krainach, spoglądając puste lornetki butelek, dyskutują o amerykańskich filmach. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, siadają na chodniku i palą jointy, robią wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Dzięki. piękny jest ten świat, wszystko czarne, białe, to jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Ty widzisz we mnie coś, nie ma ideału, a miłość ślepa jest. I chyba nie wiesz, że telewizja kłamie, nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Bym chciał, mam pustkę w głowie, skupiłem znowu się i nie chcę mi się nic, jestem już zmęczony, to nie był dobry dzień. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Kwadrans po 16:00, Sprzedawcy marzeń, a wcześniej jeszcze Chłopcy. Ania, ty chyba dobrze pamiętasz premierę płyty Korowa Milky Bar na antenie trójkowej. Pamiętam. To był rok 2002. Trzeci. To tak dobrze pamiętam, ale pamiętam oczywiście coś innego. To była wtedy oczekiwana płyta, z pewnością. To jest zwrot, który w przypadku tego albumu jest zasadny i zespół przyjechał do nas na Myśliwiecką na wieczorną audycję między 19 a 21. Na Trójkowy Ekspres. Na Trójkowy Ekspres. Cały zespół, cały skład. I to była jedna z tych audycji z cyklu Wszystko, co powinniście wiedzieć o płycie i coś jeszcze. O nowej płycie. To była taka premiera jeszcze w trochę starym stylu. Nie chcę teraz brzmieć jak ktoś mocno staroświecki, ale w tym 2003 roku to jeszcze nie było tak, że wrzuca się coś na swoją stronę na zachętę, że ktoś nagra coś na koncercie telefonem i później zna się już, nie wiem, nawet jeśli w niedobrej wersji, ale jednak tekst utworu, linię melodyczną, pomysł, cokolwiek. To była taka jeszcze prawdziwa premiera. Usłyszysz te piosenki po raz pierwszy w radiu, zanim kupisz je sobie następnego dnia czy za tydzień w sklepie. Moment, kiedy po raz pierwszy usłyszysz nową muzykę swojego ulubionego zespołu i on ci wszystko o niej opowie, jest tu i teraz właśnie na antenie. Przyznam, że trochę za tym tęsknię. No to znowu wywołaliśmy w sposób nieplanowany trochę wilka z lasu, właściwie wilczycę. Nie wiem, czy to będzie premiera w stałym stylu, ale będzie to jedno z tych premierowych odtworzeń piosenki z płyty, która wkrótce się ukaże, właśnie teraz. Wczoraj w Ofensywie zapowiedziałem, że dziś wspólnie z Kasią Stankiewicz będę odliczał od 1 do 10 I za każdym razem, kiedy ja powiem cyfrę, właściwie wypowiem cyfrę odpowiadającą kolejnemu utworowi na płycie, jej nowej płycie, Loose in the Loop, to ona odpowie mi hasłem, słowem, które, albo kilkoma słowami, które odpowiadają treści tej piosenki. Wczoraj Kasia opowiadała o utworze singlowym Lucy i ten utwór zaprezentowaliśmy. Dzisiaj muzyka będzie ta sama, czyli właśnie Lucy, ale wcześniej jeszcze ta wyliczanka, to odliczanie. Proszę się przygotować na naprawdę kawałek pięknej muzyki pop wkrótce. Proszę się przygotować na refleksję dojrzałej kobiety, której trochę nie było z nową jej muzyką na polskim rynku, z nowymi płytami. I proszę się przygotować też na furę emocji, bo kiedy z dotychczasowych spotkań, podczas tych dotychczasowych spotkań z Kasią Stankiewicz przed premierą tego albumu, obserwowałem ją, to tak sobie pomyślałem, że tam aż kipi, tam wrze od tego, żeby to w jakiś sposób wyrzucić do świata, żeby światu się tym pochwalić i żeby zaprezentować tych 10 nowych utworów. Jak mam wrażenie niezwykłych. Zatem odliczanka. Mój głos teraz, niech to będzie sekunda przerwy i mój głos za chwilkę z nagrania sprzed 3 dni z prawdziwej Myśliwieckiej 357 ze studia M5. Zatem, uwaga. 1. Samotność. 2. Dojrzewanie. 3. Wspomnienia. 4. Otwarcie. 5. Puszczenie sobie oka w lustrze. 6. Cuda. 7. Jestem ptakiem. 8. Wszyscy ludzie śpiewają moje piosenki. 9. Zawsze naprzód i w górę. 10. Niebieskie migdały. Ale to jest niebywałe, co zrobiłaś przed chwilą. Od razu na to zareaguję, ponieważ od smutku do... Pamiętasz? No, no ja tak. Na to zwracałem uwagę. Otwarcie nastąpiło przy przy utworze numer 4. 4, tak jest. Mhm. Tak miała być skonstruowana ta opowieść? Tak, tak. To jest świadoma sytuacja. Te piosenki też tak powstawały. To jest jakby naturalna opcja. Kiedy ja komponowałam te utwory i pisałam do nich teksty, one dokładnie, każda z tych piosenek jest emocją, która towarzyszyła mi w danym konkretnym momencie. I ja wiedziałam, że mimo, że zaczynam pisać tę opowieść w ciemnym, wilgotnym i takim niezbyt przyjaznym miejscu, to i tak ta moja muzyczna opowieść doprowadzi mnie do otwarcia i do światła, i do energii, i do ludzi. Tak sobie słucham tego wszystkiego, co mówisz i przypominają mi się słowa Kasi Nosowskiej, które zresztą ostatnio przesłuchałem ze zdwojoną mocą. One nie dotyczyły muzyki, promocji żadnej płyty, żadnego utworu. I to nie było odkrywanie Ameryki. Ale wiesz co, tak sobie myślę, że to można przypasować do tego wszystkiego, o czym ty również mówisz, ponieważ ona mówiła tak, że wyobraźmy sobie sytuację, w której oto człowiek, obojętnie czy jest artystą, czy nie jest nim, ma życie jak w pięknym amerykańskim filmie, który się dobrze zaczyna i jeszcze lepiej kończy. To znaczy ma przyjaciół, jest zdrowy, miłość, po prostu idzie mu jak spłatka i uwaga, w pewnym momencie życia nawet wygrywa kumulację w lotto, a za tydzień drugą. I cudo. I zadała takie pytanie, czy naprawdę bylibyśmy wtedy szczęśliwi? No więc to teraz pozwolę sobie do ciebie to pytanie adresować. Słuchaj, ja tam zapraszam wszystkie kumulacje świata do mnie. Wiedziałabym, co z tym zrobić i jak to ogarnąć. Wiesz co, ja myślę, że to jest kwestia też indywidualna, dlatego że każdy z nas jest inny. Ja na przykład potrzebuję do życia wyboistej drogi, tak? Ale jakby to jest moja indywidualna sytuacja. Potrzebuję też mieć moment wytchnienia, potrzebuję pojeździć dobrym autem, wypić dobre wino, zjeść dobre jedzenie, spotkać się z przyjaciółmi, spędzić miło czas, pić hektolitry wody. Jakby wszystko okej. Okay. Natomiast życie jest sinusoidalne, to jest zawsze przypływ i odpływ. I rzeczy najbardziej oczywiste, o których się wstydzimy mówić, bo przecież czym jest miłość, albo emocja, albo to są takie opcje, gdzie trochę drżymy przed opowiadaniem o rzeczach oczywistych, ale z oczywistych rzeczy składa się nasze życie. I z oczywistości składa się to, że coś się pojawia w twoim życiu i coś się kończy. I jeżeli jesteśmy świadomi tego, że początek jest po to, żeby coś się zakończyło, a potem coś się kończy po to, żeby zaczęło się coś nowego, to już jesteśmy na takim trochę bezpiecznym gruncie, no bo już nie ma rozczarowania, takiego młodzieńczego rozczarowania. Albo na ewentualne rozczarowanie można się przygotować, czy być przygotowanym. Można się zabezpieczyć. Czy zabezpieczyć, wiesz co, to też tak nie działa chyba, dlatego że trudno się obudować, tak? Trudno założyć zbroję i jakby być przygotowanym tylko na to, że co się wydarzy, nie? Co będzie dalej. Że trzeba jakby otworzyć się i płynąć z tym, co niesie życie. Oczywiście to nie zwalnia, to płynięcie nie zwalnia nas z robienia i nie zwalnia nas z tego, żeby każdego dnia że użyję słowa, zaiwaniać na efekt końcowy. No. A ty masz bardzo dużo pancerzy, czy masz miejsca, w które łatwo wcelować i tam nie będzie żadnej zbroi? Wiesz co, ja mam spokój umysłu. To jest dla mnie najistotniejsza rzecz. I na razie tyle, ale wkrótce znacznie więcej, plus jeszcze jej muzyka, która popłynie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej pewnego piątkowego wieczoru. Lucy! Z nowej swojej płyty, wydanej czy wydawanej po 6 latach ciszy. Momentami pięknej ciszy, momentami ciszy, którą chcieliśmy przerwać jakąś nową piosenką, ale wreszcie jest. Zdarzyło się to już wczoraj i zdarza się to dziś na antenie. Kasia Stankiewicz, teraz. Halo? Lucy. Powiedziałem takie halo jeszcze przed tą piosenką. Tak jakby trochę jeszcze patrzyła zza drzwi lekko uchylonych. Mogę wejść? Czy jeszcze nie? Tak, Kasiu, już tak. Zapraszamy cię bardzo serdecznie i zapraszamy nie tylko ten utwór, nie tylko tę piosenkę, 9 pozostałych również. Wkrótce, proszę państwa, Kasia Stankiewicz ze swoim nowym materiałem podczas obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie. I jeszcze do tego rzeczy, które tej płycie towarzyszą. Jest ich mnóstwo. Myślę, że to piękny orszak i piękna całość zamknięta. I również jej słowa, które też na temat tej muzyki usłyszymy. Tymczasem człowiek, który nie wiem, czy państwo sobie przypominają początki MTV, popularności MTV w Polsce, teledysk do utworu Can't Touch This w wykonaniu MC Hammera i jego spodnie, które były najbardziej charakterystycznymi spodniami na świecie. Dzisiaj mniej więcej coś takiego w wykonaniu Piotra Rybickiego, czyli Ryby, czyli lidera zespołu Ryba and the Witches. Witamy cię bardzo serdecznie, cześć. Can't touch this, dzień dobry. Can't touch this. Oglądałeś MTV w tamtych czasach trochę? Oczywiście, się bawiłem przy MTV. MTV mnie wychowało. Piotrek, ponieważ ty jesteś człowiekiem, który zna się na tym, co robią poszczególne rzeczy artystyczne z publicznością, jak je zaprezentować, jak je ładnie sprzedać, ale z klasą je sprzedać, jak myślisz, czy to był wtedy taki punkt zwrotny, jeśli chodzi o słuchanie muzyki w tym kraju? Co to spowodowało? Co ta fala obrazu spowodowała? Fala obrazu, wiesz, to jest taki temat troszeczkę chyba na inną rozmowę, bo to jest cały marketing, reklama i ludzie, którzy się wychowali, którzy wychowali się na muzyce, a później postanowili w tej muzyce pracować i te swoje doświadczenia z reklamy przenieść, zrobili to pięknie, tylko trochę ta muzyka zburzała przez to, bo zaczęło się patrzeć, a nie słuchać. Tu chyba Tymon kiedyś powiedział, że w Polsce na przykład muzyki słucha 500 tysięcy ludzi, a reszta nie. Nikogo bierze w tym udział. I coś w tym jest. Myślę, że wiadomo, że się dobrze patrzy, ale zobacz, już jest, dzisiaj właśnie z Tomkiem Organkiem rozmawialiśmy na wrocławskim rynku o tym, że są jakieś symptomy, że zaczęło się muzyki słuchać, a nie tylko ją oglądać. Bardzo fajnie, że się używa różnych zmysłów do tego, żeby zainteresować swoją twórczością. Ale gdzieś tam trzeba uważać, żeby nie zapomnieć o tym, że te nuty i te dźwięki, które pochodzą prosto, właśnie to jest to banalne, ale pochodzą z emocji, z serca, to one są chyba najważniejsze i one nas określają i one nam stanowią tą wyobraźnię, która nas jakby, tylko ona nas ogranicza. Banalne pytanie być może, ale czy fakt, że muzycy zespołu Ryba and the Witches to już są faceci po pewnych doświadczeniach, po pewnych przejściach, faceci w jakiś sposób życiowo, nie chcę powiedzieć ustawieni i nie chcę powiedzieć ustatkowani, ale nie jest ustawiony, życiowo zrobieni. Czy to się przedostaje do tego, co robicie w piosenkach? Oczywiście. Ja już to nieraz podkreślałem i powiem to po raz następny. Następny, kolejny. Jesteśmy... Właśnie my mamy legitymację do tego, żeby tworzyć tak zwaną alternatywę, ponieważ muzyka, która nas ukształtowała, wychowała, stworzyła, była tuż obok, pozwala nam na to, że możemy sami teraz przedstawić swój punkt widzenia i to robimy. To państwo i ludzie, którzy nas słuchają, słuchacze, oni nas określą, czy to, co robimy, odpowiada im, czy nie. Natomiast my mamy prawo do tego, żeby tą alternatywę robić. Natomiast młodzież... Okay. Zapraszam na barykady i młodzież powinna robić rewolucję. Chciałeś trochę powiedzieć, mamy prawo was... od czasu do czasu pouczyć? Pouczyć to może słabe słowo. Nie, nie. My chcemy tylko zwrócić uwagę na ogrom tej muzyki i na przykład chcemy krzyknąć, nie idź tą drogą, cofnij się na chwilę, bo idziesz w złym kierunku, szkoda czasu. Ja nieprzypadkowo, Piotrek, pytam o obraz ciebie. Nieprzypadkowo zaczęliśmy tę rozmowę od MTV i od tej całej kultury obrazkowej. Zdajecie się w każdym działaniu, które robicie z zespołem Ryba and the Witches, dodawać jeszcze coś, co ma spowodować większe zainteresowanie waszą muzyką, właśnie dodawać w formie obrazkowej. A to jakiś klip, na polu, na sofie, kiedy siedzicie w trójkę i w szczerym polu opowiadacie o czymś. A to jakiś taki materiał, który na różnych portalach społecznościowych ma was fajnie przedstawić. Potrzebne to jest. To jest dobre narzędzie, jeżeli jest fajnie wykorzystywane. Bo to jest taka historia... Muzyka to jest jedna sprawa, druga to jest więzi, które nas gdzieś tam oplatają. My jesteśmy jakby takim kolektywem wokół nas. Na nas trzech Ryban de Uche się nie kończy. Wokół nas jest bardzo dużo ciekawych artystów i wspólnie przeżywamy różne rzeczy, omawiamy. Część tych rzeczy się przedostaje. Właśnie to chyba stwarza taką, może nie instytucję, ale naprawdę dobrze się w tym czujemy i wykorzystujemy różne możliwości do podkreślenia. Sam mówiłeś, bo piękne dźwięki gra Kasia Stankiewicz w tej chwili, słuchać te rzeczy. Ona też za chwileczkę mówisz o orszaku, o rzeczach, tak, które towarzyszą. Tak, jeżeli powtarzam się, że trzeba, my też uważamy, nie wiem, czy robimy to dobrze, czy źle, ale zwracamy uwagę, zarówno nasza maska, przez nas zrobiona, która jest motywem przewodnim naszej płyty, aha, zarówno wizualne rzeczy, które robimy, ten klip na morzu, teraz robimy następny gdzieś tam w wodzie i tak dalej, one są wszystkie przemyślane, one trwają, to nie są ulotki muzyczne, tylko to są jakieś akty, które towarzyszą, wynikają z tych utworów, to teksty, muzyka, to wszystko, co nam towarzyszy. Ja wiem, że to tak brzmi troszeczkę amujowsko, ale to proszę mi wierzyć, że bardzo ta świadomość tego, co robimy, jest u nas wysoka. Może to wynika z jakiegoś doświadczenia, ale nie będę się przed tym bronił, że wiek tu nie jest żadną przeszkodą. Wręcz wydaje mi się, że w tym, co robimy, jest tylko naszym atutem. Jesteście w razie czego gotowi na to, żeby na jakiś czas rzucić wasze dotychczasowe życia, a przynajmniej je ograniczyć i pójść w muzykę jak młodzi chłopcy, którzy idą na barykady z gitarami? My jesteśmy młodymi chłopcami gdzieś wewnątrz i wiesz co, jesteśmy cały czas na tych barykadach. Kiedyś nie chodziliśmy na koncerty, mieliśmy taką przerwę, bo po prostu było nam przykro, że nie możemy brać w tym udziału. Teraz otworzyło nam się, widzimy, że to fajne jednak było, że coś traciliśmy przez ten czas, który nie graliśmy i nie chcemy tego się pozbywać i owszem, będziemy grać. Choćby tak... od podstaw, u źródeł, tak właśnie też jak Tomek dzisiaj, jestem pod wrażeniem tej rozmowy z Tomkiem Organkiem, bo bardzo ciekawa rozmowa w tym się wyniknęła. Oni jeżdżą po małych się, tak, grają. Tak, tak, tak, tak. I tak samo, wiesz, to od razu ja to widziałem też w nas i od razu zazdrościłem mu. Już mówię do menadżera, słuchaj, musimy to zrobić, musimy do tego wrócić, bo tam u źródeł leży całe sedno tej sprawy. Tam jest właśnie, z tego się czerpie i tam możemy dużo dać. Piotrek? Jeszcze jeden element został tej układanki. Can't touch this. Tak, can't touch this. Jeszcze jeden element tej układanki został. Nowe męskie granie Sopot. Najpierw przegląd. Nowe męskie granie. Wybór waszego zespołu do Sopotu. Koncert w Sopocie. Później głosami internautów dostajecie się na męskie granie do Wrocławia. Wkrótce się trasa skończy, ale studio imienia Agnieszki Osieckiej będzie działało dalej. No, chciałem cię namówić, do tego, żebyśmy spróbowali otworzyć jeszcze kilka, jak to powiedziałeś, niespodzianek w naszym zespole, czyli kilka zakątków muzycznych, które chcielibyśmy ujawnić właśnie może na sesji? No, to słowo miało paść. Kiedy? Jesteśmy otwarci. Za 20 minut. Trzy minuty, was zapowiadam na scenie. Chciałbym wrócić do źródeł i chciałbym ci życzyć, żeby to był też piękny początek czegoś, żebyście pięknie szli dalej, żeby to była długa, fajna, na pewno niesamotna w otoczeniu przyjaciół i ludzi wam życzliwych podróż. Ticket to Ride, zespół The Beatles, może być? Oj, przepiękny, przepiękny utwór. Zobacz, ile tam jest hipsterstwa w tym utworze. No naprawdę. Hipster, nie hipster, ale swój człowiek. Człowiek z naszej ekipy, z naszego gangu. Piotrek Ryba-Rybicki, Ryba and the Witches. Bardzo ci dziękuję. Simsalabim. Simsalabim, trzymaj się. Hey. The Beatles. Ticket to ride. She's got a ticket to ride. The Beatles, Ticket to Ride. Oczywiście nie mają Państwo co do tego żadnych wątpliwości. To wszystko, co robimy, robimy dla Państwa. Ale patrząc na reakcję Piotra Stelmacha, który jest niedaleko mnie, kiedy słyszał w słuchawkach tę właśnie piosenkę, mam nieśmiałe podejrzenie, że ten utwór akurat dzisiaj zagrał trochę dla siebie. Zostańmy jeszcze przy klasyce. To jest już zupełnie inny czas, inne pokolenie, inna muzyka. Ale ten status płyty wyjątkowej, muzyki wyjątkowej z całą pewnością się zgadza. Tak to się ułożyło, że dziś, właśnie dziś, 20 urodziny świętuje pewna naprawdę wyjątkowa płyta. She cries to the clicking No to wróćmy raz jeszcze do wspomnień tego, czym była telewizja muzyczna, wtedy telewizja muzyczna MTV, bo wtedy takie piosenki można było zobaczyć o dowolnej porze dnia i nocy właśnie w tej stacji. Nie były ograniczone jako muzyka alternatywna, jako muzyka niszowa, jako coś po 23. Tak grała muzyka, która uchodziła za główny nurt 20 lat temu. Nie żeby Jeff Buckley był wtedy, kiedy debiutował albumem Grace, wielką gwiazdą i nowym objawieniem. To nie było tak, że płyta, która dzisiaj ma status albumu wielkiego, niezwykle ważnego, to nie było tak, że wtedy wszyscy, którzy ją usłyszeli, natychmiast zapragnęli kupić tę muzykę, natychmiast się w niej zakochali. To przyszło dużo trudniej. Dziwny to był rok, ten 1994. Pożegnaliśmy jednego geniusza. Ten jeden samobójczy strzał Kurta Cobaina zakończył całą tę muzyczną fantazję, tę bajkę, w jakiej żyliśmy, nazwaną grunge'em. Okazało się, że ten wielki wybuch tej gitarowej, brudnej złości, ale też jakiegoś zagubienia tej generacji X, tak szybko okazało się, że się skończył. Ci, którzy debiutowali na początku dekady, już wydawali kolejne płyty, już musieli jakoś odnieść się do swoich sukcesów. Niektórzy z kolejnym sukcesem, inni wręcz przeciwnie. I jak każda moda, nawet najpiękniejsza, nawet najlepsza, zbudzona z najczystszych intencji, gdzieś powoli się kończyła. No i to pokolenie pewnie jakoś szukało nowych rzeczników, szukało nowych słów, pod którymi może się podpisać. Czy takie mógł kiedyś napisać Jeff Buckley? Tego się nigdy nie dowiemy. Może nie trafił dokładnie w tydzień, miesiąc, rok. Może Grace powinna się była ukazać rok wcześniej, rok później. Może wtedy zdobyłaby wszystkie te zaszczyty. Numer jeden na listach przebojów, tytuły, albumu roku i tak dalej. Tak się wtedy nie wydarzyło, ale ci, którzy usłyszeli wtedy ten przejmujący głos, głos nazwiska, które coś już musiało mówić fanom muzyki, bo przecież jest i słynny ojciec, Tim Buckley, ale przede wszystkim ci wszyscy, którzy gdzieś w kafejkach w Nowym Jorku, w Paryżu, gdzieś w Stanach Zjednoczonych zobaczyli tego chłopaka, jego zespół, chłopaka, któremu tak naprawdę nie było wiele trzeba, by zaczął grać, by wyszedł na tę scenę, może sam z gitarą, a przede wszystkim ci, którzy usłyszeli jego głos, myślę, że wiedzieli, że to jest coś naprawdę wyjątkowego. Raz jeszcze z niezapomnianej płyty Grace, Jeff Buckley. Their shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind, so broken down and hungry for your love, with no way to feed it. Where are you tonight, child? You know how much you need it. Too young to hold on, and too to just break free and run. Sometimes a man gets carried away, he feels like he should be having his fun, but much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must wait to find the really he has. Open window lets the rain in, burning in the corner is the only one that dreams he had you with him. My body turns and yearns for a sleep that won't ever come. Lover, You Should Have Come Over, Jeff Buckley z niezapomnianej płyty Grace. A do 17:00 zapowiedź nowego albumu Marianne Faithfull. Into the hidden depths and tries to decipher the whole of this unholiness. I have no doubt he will figure it out someday. Kalu, then the sparrows will sing on the boulevards again. And the corridors of power will be walked by thoughtful men. Near South End and Grace, that mythical beast will surely fade away. Is eager to master the helm. They cannot be seduced by this candy floss techno hell. They put over the hell and a fresh breeze fills the sails. Kalu, Kalu, Kalu. Hello. Hello, hello. A child breaks the ice and peers into the hidden depths to try to untangle the whole of this unholy mess. Well, I have no doubt they will figure it out one day. Kalu, kalu, kalu. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkanka Bydgoszczy może usłyszeć zarzut narażenia swoich dzieci na niebezpieczeństwo. Zajmowała się nimi kompletnie pijana. W Chinach zakończył się największy w historii tego kraju proces gangu handlarzy organów. Wśród kilkunastu skazanych są lekarze. Kolejny medal dla Polski na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Konrad Czerniak wywalczył złoto na dystansie 100 metrów motylkiem. Była tak pijana, że nie potrafiła poruszać się o własnych siłach. 31-letnia matka miała pod opieką dwoje małych dzieci. Kobietę zatrzymali policjanci z Bydgoszczy. Wczoraj przed północą dostali informację o płaczących dzieciach na osiedlu Kapuściska. Patrol odnalazł siedzącą na ławce matkę z dwojgiem pięcioletnich dzieci. Kobieta miała problemy z poruszaniem się. Wobec funkcjonariuszy była agresywna. Dzieci były przestraszone, zmarznięte i bały się zostać z matką. Zostały przekazane pod opiekę babci. Natomiast 31-latka trafiła do aresztu. Pobrano jej krew na badania, bo nie chciała chciała poddać się badaniu alkomatem. Kobieta może usłyszeć zarzut narażenia życia dzieci na niebezpieczeństwo. Grozi za to do 5 lat więzienia. Na wieloletnie więzienie skazano 15 osób w Chinach. Zakończył się największy dotąd proces gangu handlarzy organów. W nielegalny proceder zamieszani byli m.in. lekarze. Kierujący grupą 46-letni Zhang Wei usłyszał wyrok 12 lat więzienia. Pozostałe osoby spędzą za kratami od 3,5 do 9 lat. Prokurator udowodnił im, że w latach 2010-2012 nielegalnie pozyskiwali i sprzedali co najmniej 51 nerek. Chętnych do zarabiania szybkich pieniędzy nie brakowało. Osoby takie zgadzały się na odsprzedanie nerki za cenę od 3,5 do 4 tysięcy dolarów. Jej cena u handlarzy rosła wielokrotnie. Pacjenci oczekujący na przeszczep nerki, którzy decydowali się na jej zakup na czarnym rynku, płacili handlarzom nawet 33 tysiące dolarów. W Chinach przeprowadza się legalnie około 10 tysięcy transplantacji rocznie. Na przeszczep czeka jednak 1,5 miliona osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Papieska pomoc dla prześladowanych w Iraku. Franciszek przekazał $1 milion mniejszościom religijnym prześladowanym w Iraku przez państwo islamskie. Ujawnił to włoski kardynał, który w imieniu papieża odwiedził niedawno Bagdad i miasto Erbil, stolicę irackiego Kurdystanu. Kardynał zawiózł osobiście 1/10 sumy wyasygnowanej przez papieża Franciszka z funduszu przeznaczonego na jego działalność charytatywną. 3/4 miliona otrzymają wspólnoty katolickie, pozostałe 250 tysięcy inne mniejszości religijne, w tym jazydzi, wyznawcy prastarej religii synkretycznej łączącej elementy chrześcijaństwa i islamu. Wszyscy oni zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domostw, ponieważ odmówili przejścia na islam, jak żądają dżihadziści. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Barcelona nie chce pijanych turystów. Mieszkańcy nadmorskiej dzielnicy Barceloneta od 4 dni protestują przeciwko hałasującym ludziom. Żądają od władz miasta zamknięcia nielegalnych, tanich pensjonatów, do których ich zdaniem zjeżdżają chuligani. Barceloneta była niegdyś wioską rybacką. Tam do dzisiaj można zjeść najlepsze w Barcelonie ryby i owoce morza. O świcie jednak 16-tysięczna dzielnica przedstawia opłakany wygląd. Setki porzuconych na chodnikach butelek, zabrudzone klatki schodowe i śpiący na ławkach pijani. Większość z nich to goście nielegalnych pensjonatów, które powstają w prywatnych mieszkaniach. Widziałam na parterze pokoje, do których postawiano po 8-piętrowych łóżek i wszystkie są zajęte, skarży się mieszkanka Barcelonety. Zgodnie z obowiązującym w mieście prawem, prowadzenie nielegalnego pensjonatu jest karane grzywną od 9 do 900 tysięcy euro. Protestujący domagają się, by władze nakazały zamknięcie tych placówek, a także by karały hałaśliwych i brudzących turystów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To cud, że nikt nie zginął. Kierowca w Lubartowie na Lubelszczyźnie uderzył w 2 samochody, gdy we własnym aucie zaatakowała go mysz. Policjanci początkowo nie uwierzyli w wersję 54-letniego kierowcy, który tłumaczył, że zjechał na przeciwny pas ruchu, bo próbował zrzucić z siebie zwierzę, które gwałtownie na niego wskoczyło, opowiada rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Janusz Wójtowicz. Jednak gdy okazało się, że korpus delikcji tak naprawdę leży martwy na przednim siedzeniu pasażera, to stało się to wszystko faktem. Tego typu zdarzenia są naprawdę niebezpieczne, bo zjechanie na przeciwległy pas ruchu i czołowe zdarzenie z innym samochodem to niestety najczęstsze przyczyny śmiertelnych wypadków drogowych. Na szczęście te samochody prawdopodobnie nie jechały z dość dużą prędkością i uderzenia zamortyzowały też poduszki powietrzne. Ale i tak 3 osoby przewieziono do szpitala, a ruch na drodze był zablokowany przez 2 godziny. To był serwis Trójki. Teraz już sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od pływania i świetnych informacji z Mistrzostw Europy w Berlinie. Konrad Czerniak niespełna pół godziny temu wywalczył złoty medal w wyścigu na 100 metrów delfinem. Wcześniej w sesji przedpołudniowej awansował do półfinału na 50 metrów kraulem. Ta sama sztuka na tym samym dystansie udała się Aleksandrze Urbańczyk. Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, zwłaszcza w przypadku Roberta Kubicy, ale dziś w rajdzie Niemiec spisuje się naprawdę znakomicie. Wygrał 2 odcinki specjalne i byłby wysoko w klasyfikacji generalnej, gdyby nie wczorajszy wypadek, po którym wyleciał z trasy i wrócił do rywalizacji ze sporą stratą minutową. Na tę chwilę w całym rajdzie zajmuje 12. pozycję, prowadzi Finiari Matti Latvala. Co w T-Mobile Ekstraklasie? 3 mecze 6. kolejki. Na 10 minut przed końcem Krakowia przegrywa z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-2. O 18:00 rozpocznie się mecz Górnika Zabrze z Górnikiem Łęczna. O 20:30 Jagiellonia w Białymstoku spotka się ze Śląskiem Wrocław. W Premier League za nami pierwszy mecz drugiej kolejki. Aston Villa bezbramkowo zremisowała z Newcastle United. Wracamy do kraju, bo od niedawna na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa miting Kamili Skolimowskiej. Oczywiście gwoździem programu będzie bieg na 100 metrów mężczyzn, w którym wystartuje Usain Bolt, ale przed nami również konkurencje rzutowe, jak choćby pchnięcie kulą z udziałem Tomasza Majewskiego. Ten przed zawodami z niekłamaną szczerością mówił, że nie jest w najwyższej formie. Zdarzało mi się w ostatnich startach robić życiówki, ale teraz jest już trochę inaczej. Ale nie, mam jeszcze parę startów, liczę na jeden, dwa udane, naprawdę dobre konkursy.